राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 1 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम मानव सत्ता अस्ति अस्ति भारत प्रसन्न में नाम रूप जंजल देखते हैं आत्मा ने जिंदते बुरे दिन दिया परमात्मा है समाधि पशु हो पक्षी हो घास हो वृक्ष हो मित्र हो साफ हो सब में है रूप से परमात्मा है सब तरह के विश्व में सब तरह के घास में सब तरह के पौधा में सब तरह के मनुष्या में सब तरह से ब्राह्मण हो क्षति हो वैश्य हो शूद्र हो सुबह हम सर्वभूतेश न मेरे देशों से न प्रिय न कोई द्वेष का विषय न हो प्रिय का विषय तो समझे परिपूर्ण है तो आप जहां अपने को मानते हैं मैं हूं उस मेरा भी है उस भी तो भीतर विराजमान है उसका अनुभव कैसे हो कोई चिंता नहीं हो तो उस संसार का चिंतन ना हो कुछ भी चिंतन ना हो कुछ भी चिंतन करेगा तो स्वरूप साधक हो जाएगा कुछ चिंतन बोले है स्वतः स्वाभाविक विश्वास से अक्रियता है अक्रियता में परमात्मा सामान्य रीति से सबको प्राप्त है नित्य प्राप्त है परमात्मा कभी हो कभी न हो कहीं हो कहीं न हो किसी भी हो किसी भी न हो ऐसा नहीं है ऐसा हो परमात्मा ही सीखता परमात्मा वही है सब में सब में सब अवसर होते समाधि आप जहां है वहां चुप हो जाए ना कोई आत्मा करे ना स्वरूप का चिंतन कुछ चिंतन न करे चिंतन रहे तो उनसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी चिंतन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परमात्मा से दूर होता है चिंतन चित्त से होता है तो यह चिंतन है अंतकरण है तो कर्ण साथ में रहेगा तो कर्ण है कर्ण का अरुद है अपवित्र है सब में सामान्य तो है कुछ भी चिंता न करे आत्मसंसम मना करता न किंचित भी चिंतित आत्मसंसम मना करता मन वो आत्मा में स्थित कर है न किंचित भी चिंतित मानो परमात्मा सब जगह है इस वर्ष को मन बुद्धि से निश्चय कर ले फिर कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति सतह होगी सब है यह चिंतन से ही उसकी प्रतीति नहीं होती उसका अनुभव नहीं होता प्रतीति होती है सही जाएगी उसका होता है अनुभव अनुभव उसका नहीं होता अनुभव रूप है वो अनुभव रूप का अनुभव कुछ भी चिंता ना कर होता है, अनुभव है, अनुभव स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं होता, अनुभव स्वरूप है। न कंजन भी चिंता है, कुछ भी चिंता ना करे। कार्यक्रम आता है, ले संबोधिय चित्तम विक्षिप्तम श्रमयत पुनः, और श्रम प्राप्त होना चाह रहे थे, क्षमता हो जाए तो फैसला न करे। नींद आती हो लय संबोधिय चित्तम चित्त संबोध विक्षिप्त हो तो शांत करे, और श्रम को प्राप्त हुआ तो फिर चिंतन कुछ नहीं करे। चिंतन करेगा तो अलग हो जाएगा, साथ में जड़ता की प्राप्ति हो जाए तो मिल जाएगा, और जड़ के द्वारा चिंतन की प्राप्ति नहीं होती। चिंतन के बाद जड़ के त्याग से होती है, और त्याग से प्रेरणा से होता है। कुछ भी करेगा तो जरूर बिना क्रिया सकते ही नहीं, क्रिया शक्ति वास्तव में प्रकृति ही है और स्वरूप निष्क्रिय है, मन सम है, निर्विघ्न हो सर समा समा हो सर होते सो शांति प्राप्त है। शब्द जड़ का साथ रहने से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बाधा होती है। न किंचित भी चिंतित है, किंचित भी न चिंतित। मानव चुप रहने से उसकी प्राप्ति होती, शांत रहने से, कुछ भी चिंतन न करने से, इस साधन को संतों ने बहुत बड़ा साधन माना है। कुछ भी चिंतन न करना, शांत रहना, चुप रहना, ये साधन है। इन लोग साधन रूप से बहुतों को पता नहीं है, बिरले जानते हैं, बिरले बातों को पता है। न खींच तो भी चिंती है, उनमें से तो सब प्राणियों की मातृ ही है। मैं स्वतः स्थिति है, स्वतः, परंतु ये साधन है ऐसा बहुत कम जानते हैं, बहुतों को पता नहीं है। साधन है बहुत बढ़िया, इस साधन से कोई आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो वह समझ में ठीक आवेगी, और क्रिया के अंत में शांत रहने से वह क्रिया अनुभव आ जाती है, पहले रहने से समझ में ठीक आवेगा। इस वास्ते आत्मसंत मैं कहता मानव बुद्धि में निश्चय करे परमात्मा सब जगह है का निश्चय किया, और ये है ही सदैव जितने सत्संग करने वाले हैं सब बीच में सब जगह परमात्मा है, ये सब कहते हैं। हमें बालक में नहीं बात याद है, बालक में परमात्मा सब जगह है ऐसी बात सुनी थी छोटे बच्चा सुई जीती कि नौ उठे गए इतने जगह भी खाली नहीं है, उन्होंने परमात्मा पूर्ण है। क्या है मालूम, यह ज्ञान है सबको, इस वजह से ऐसा मान करके खुद भी चिंता न करे। कुछ भी चिंतन न करना एक बड़ा भारी साधन है, मामूली नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो भगवान ने कहा है छठे 35वें से छठे अध्याय का 35वां सदैव सदैव प्रवेद बुद्धि अधृति नहीं दिया साधन बुद्धि हो धर्म सातवी तृतीय हो जल्दबाजी करने से ही नहीं होता। इस बार सदै सदै उपरा हो जाओ, द्वेष नहीं करे, राग भी न करे, उपराम हो जाओ। द्वेष करने में समय जरूरत है, राग करने में समय जरूरत है, इस बार सदै सदै उपरा भेद। अब परमात्मा है ऐसा निश्चय कर गए, कुछ भी चिंता न करे। बहुत बड़ा भारी चिंतन है, बढ़िया है, बढ़िया साधन है। भाई बहनों को सुनते ही याद करना चाहिए कि सब जगह परमात्मा है, तो कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति उस तत्व में ही होगी। कुछ चिंतन करेंगे तो उसमें हो जाएगी। अरे नाम सदा तो ये दो ही दोनों सर्दी में दो नंबर में ये नाम सदा ये दो ही दोनों सर्दी मन संतुल मस्त आत्मस्त बनाए तो ये दो ही दोनों सर्दी तत्व नहीं मैं उनसे अलग करके बसंग नहीं तो ये दो नंबर में है न कंज एक नंबर कुछ भी चिंतन न करना एक नंबर कर दो। ऐसा लिखा ये हम जानते नहीं, बहुत आदमियों को पता है, साधुओं में बहुत पता नहीं, जो साधन करते हैं उन्हें बहुतों को पता नहीं, दिल आदमी जाने इस बात को मौज हो जाएगी मौज। यह तो दो नंबर 26वां श्लोक है, ये दो नंबर जहां जहां से जाए वहां वहां से उतर दे आत्मनिर्भर नहीं। और ये कर सके तब तो फिर जैसे बारे में ये न कर सकते ये कर ये नहीं कर सकते ऐसा न कर सकते ये कर ये तो नहीं सकते उपराम हो जाए उपराम उपराम में राग नहीं राग से समझ उड़ता है और द्वेष से समझ उड़ता है। भगवान जब वनवास में गए तो ऋषियों ने उनका आदर किया सत्कार किया मन लगाया तो उनका उद्धार हो गया। ऐसे द्वेष किया बैर किया उनका कोई दूर किया न राग किया न द्वेष किया उसको उधर नहीं हुआ संबंधित जब होगा रात में तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना और संसार साथ संबंध तोड़ना ये बात है खास बात यह है। संसार के साथ संबंध जोड़ने से जन्म होता है, परमाणु के साथ जोड़ने से निहाल होता है, तोड़ना जोड़ना न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी तो कुछ चिंतन करे तो संसार होगा। इंद्रिया से मनुष्य है जो क्रिया की जाएगी वो सबकी सुसंसार ही होगी। इस बात से ये सब क्रिया पदार्थ तुम दोनों से दूसरों की सेवा में अपने काम के नहीं है। क्रिया और पदार्थ अपने काम के नहीं है, सेवा करने के लिए। सेवा करने से शक्ति आएगी ताकत आ जाएगी बहुत बढ़िया है। यह सेवा ली दिया भगवान ने इसे सेवा करो कर्मियों का बढ़िया उपाय है। अभिमान न रखे आसक्ति न रखे काम बना रखा है और सेवा करते है। तो अभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें संसार की रीति संसार को सौ दे, अपना उसके संबंध ही नहीं कुछ देना, कुछ लेना ना देना मांग लेना, अपना संबंध ही नहीं, जटाल संबंध छेद हो जाए तो कर्म योग बढ़िया हो जाएगा। तीन बातें करें हमें विरोध न करे, ना बुरा समझे ना अच्छा समझे, ना चिंता करे। बुरा चाहना और बुरा करना और बुरा सोचना, किसी को बुरा समझना है, किसी का ही बुरा चाहना है, किसी का बुरा करना है, उसे समझ होता है। ना किसी को बुरा करे ना बुरा चाहे ना बुरा करे तो समझ छोड़ जाता है। ये कर्म की बात है। और स्वरूप बाधित हो जाए तो अपने आत्मा ही ज्ञान की बात है। ये कर्मयोग की बात है। बुरा न करना, बुरा न चाहना, बुरा न बुरा बुरा न मानना, कर्मयोग हो जाएगा। सबसे ऊपर हो जाए सर्वदा तो ज्ञान हो जाएगा। अरे भगवान ही मेरा है ऐसा एक भगवान के साथ ही अपना संबंध और किसी ये नहीं, ये हो जाएगा भक्ति योग। योगास्त्रियों में अप्रभुता तीन योग होता है, ज्ञान कर्म से भक्ति से, अन्य उपाय उसकी से अन्य उपाय नहीं है। भागवत माया है, बुरा चाहे बुरा करे, बुरा सोचे बुरा माने तो बुरे ही के साथ समझ नहीं जाता है। इस बात से श्लोक 25 में उपरा माया शनि शनि ऊपर में थे, ऊपर में बुद्धि के रीते दैनिक पकड़े बुद्धि से उपराम हो जाए, ना राग करे ना द्वेष करे, राग द्वेष से समझ उठता है। शनि शनि ऊपर में सब उस उपराम हो जाए और आत्मसंस्थ मन कृपा संसार से उपराम हो जाए। परमात्मा सब जगह है सब मन है, दो बात मन कर चुप हो जाए, ये सारे सारे ये चीज न बुरा मन न भला मन है, संबंध नहीं। और सत्ताईस स्वीकार न करे, एक परमात्मा से सत्ता ही नहीं है तो कौन बहुत जल्दी बन जाए। नाश तो विद्य थे बाबा, अस्त बाबा ने विद्य थे, अर्थ सत्ता नहीं है, ना हो विद्य थे सत्ता, सत का भाव नहीं होता और सत का भाव नहीं होता, असत है। खग पाली हारी स्वान की नहीं ऐसा है, कुत्ते की तरह कुत्ते सुंगरा गए तो कुत्ता करने पाली है, दोनों बातों दुख खिजा काटे पाप को जाते मुख। इस बात खल पाली है स्वान की नहीं करे नहीं गए तो मुड़े जाते पैर पल काटे उपराम हो जाए, वर्ष मौज जाएगी। खल भाई आ रही है स्वान की नहीं गोस्वामी महाराज ने बहुत सार बताए, उनकी वाणी में सारों का अर्थ सब है। अर्धार में कई बात हुई शास्त्री लाइन बनाई है, इस बात से सार बात उपराम हो गए चुप हो जाए, सुने से उपरे हुए भेद आत्मसंस्त होने के बाद न केंद्र चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।